Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is weinig hoop meer dat 6 vermiste wegwerkers nog leven na de instorting van een brug in de Amerikaanse stad Baltimore, dat zegt de politie. En als het licht is, gaat de zoektocht verder, onder meer met duikers. De brug, die 2,5 kilometer lang is, stortte in nadat een schip tegen een pijler was gevaren. De gemeente Haarlemmermeer neemt maatregelen om het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zwanenburg te herstellen. Daar werden inwoners in korte tijd opgeschrikt door 3 explosies met zwaar vuurwerk. 5 tieners zijn aangehouden. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffingen bij verschillende woningen. Op een besloten bijeenkomst konden bewoners gisteravond hun zorgen uiten en kondigde de gemeente maatregelen aan. Zo komt er extra camerabewaking en kan de politie preventief fouilleren. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft er 3 nieuwe schilderijen van Vincent van Gogh bij. Ze worden voor langere tijd uitgeleend door een stichting van een Amsterdamse kunsthandelaar. Het gaat om de werken Stadgezicht van Amsterdam, Oever met bomen en Korenveld. Ze komen te hangen naast het zelfportret van de schilder. Stadsgezicht in Amsterdam heeft een bijzondere link met het museum, want Van Gogh schilderde het in 1885, vlak voordat hij het net geopende Rijksmuseum bezocht. Het werk zat nog nat in zijn tas toen de schilder het museum bezocht. En het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Duitsland verloren. In Frankfurt werd het 2-1 voor de gastheer van het EK voetbal komende zomer. Joey Veerman zette Oranje vroeg op voorsprong, maar Mittelstädt en Füllkrug vlak voor tijd die zorgden alsnog voor een Duitse zegen. Doelman Verbrugge leek fraai te redden, maar de bal was een millimeter over de lijn, bleek uit doeltechnologie. Het weer nog in het zuiden en het westen. Vannacht wat regen. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten kans op wat regen. En alleen in het westen kan de zon 's middags af en toe doorbreken. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Als kind werd ze vernederd, verwaarloosd en mishandeld. Ze vertrok van instelling naar opvang, van pleeggezin naar woonbegeleiding en van bank naar bank. Elodie Harreman. De nacht van EO. Ze was lang op zoek naar een veilig thuis en nu zet ze haar ervaringen in om andere mensen te helpen. Rowena Verstraeten schreef samen met Jacodine van der Velde het boek Wegwerpkind. Een boek dat jullie samen hebben geschreven en dat vandaag dan dus uit gaat komen. Welkom, jullie zijn allebei bij mij te gast vannacht. Het is 27 maart, de dag die waarschijnlijk rood omcirkeld in jullie agenda staat. Ja. Hoe hebben jullie naar deze dag toegeleefd? Rowena, hoe was dat voor jou? In het begin merk je dat je eigenlijk nog niet eens heel erg door hebt dat het nu ook echt zover is. Hoewel de media-hype er ook wel mee bezig is. Dus je voelt wel van, er gaat iets groots zijn. Ja. En nu is het zover en nou kijken we elkaar ook wel echt aan van, het is nu gewoon echt zover. Ja, want jullie hebben dit samen gedaan. Rowena, het is jouw verhaal. En Jacodine, jij hebt Rowena geholpen met het boek schrijven. Jij hebt wel eerder boeken al geschreven, toch? Ja, klopt. Het is de 9e. Oh, wow. Nog steeds bijzonder dan zo'n dag als echt, vandaag? Ja, en dit is ook echt wel anders dan de andere boeken die ik heb geschreven. En waarom? Ja, omdat het iets van ons samen is. Dus je leeft veel meer hier samen naartoe dan anders. En het is echt haar verhaal. Hè. De andere boeken die ik heb geschreven is fictie. Dat komt ergens uit mijn brein. En dit is echt. Ja. Ja, dat voelt voor mij ook wel anders. Ja, bijzonder lijkt me. Ja. Om dan daar meteen even mee te beginnen. Want samen een boek schrijven, dat gebeurt denk ik niet zomaar. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder gegaan. Want ik zag een post op LinkedIn van Rowena ruim 2 jaar geleden. En daarin, dat ging toen over de toeslagaffaire. En dat er gedacht werd of gezegd werd dat er te veel kinderen onterecht uit huis waren geplaatst. En Rowena die had daar een post over op LinkedIn geplaatst. En die zag ik. En die sprak mij heel erg aan. Omdat ik het zo mooi vond dat ze ook aangaf dat ze het van 2 kanten het onderwerp, zeg maar, iets daarover kon zeggen of iets daarover kon vinden. Omdat ze zelf in een pleeggezin is opgegroeid en nu als ervaringsdeskundige de andere kant ziet. En ja, de post sprak me heel erg aan. Ik liet hem al mijn man zien. En die zei, hey, daar ben ik leidinggevende van. Oh, wat ik niet wist. En 2 weken later ging Rowena bij hem zijn kamer in, omdat ze zoveel reacties op die post had gekregen. Van, nou, misschien moet ik er eens een boek over gaan schrijven, maar waar begin ik? En toen zei hij, hey, mijn vrouw is schrijfster, misschien wil ze je wel op weg helpen. Dus daar is het eerste contact mee begonnen. Ja. Hoe was dat, Rowena? Je zou eigenlijk zeggen, toeval bestaat niet. Dit moest zo zijn. Ja, zeker. En zeg maar, het idee van een boek schrijven, het is een beetje zoals mijn spraak. Ik ben taaltechnisch niet zo heel erg sterk. En mijn spraak, dat komt dan wel enigszins overeen, zeg maar. Dus dit was wel heel mooi en ook heel natuurlijk hoe dit ook gewoon ging, zeg maar. Ja, mooi. En super dat jullie hier vannacht nu bij mij te gast zijn. Ik had in de voorbereiding bedacht dat ik nu zeg, Rowena, jij hebt je boek voor je liggen. Maar ik begreep dat dus nog niet zo is. Nee, dat is helaas nog niet zo, nee. Dus jij gaat hem voor het eerst zien in de boekwinkel? Ja, zeker. Wist jij wel altijd al dat je dat wilde doen, een boek schrijven? Nee, ik op een bepaalde leeftijd dat je echt wel wat dingetjes meemaakt, dan kan het wel eens in iemand zijn hoofd opkomen van, goh, mijn leven is zo bizar, daar zou ik een boek over kunnen schrijven. En ik zal dat ook echt wel ooit eens gedacht hebben. Maar ik had nooit verwacht dat ik het ten eerste ook echt zou gaan doen en dat het ook zou opgepakt worden door een uitgever en dat ook echt mensen mijn boek wilden lezen. Omdat ik dacht dat mijn verhaal natuurlijk ook niet alleen maar leuk is, dat mensen het ook niet leuk vinden om een zielig boek te gaan lezen, zeg maar. Ja, dus. Ja, wat jouw verhaal precies is, daar gaan we het zo over hebben. Yes. De titel is Wegwerpkind. Misschien om alvast een beetje iets weg te geven. Wie is dat, een wegwerpkind? Wie wordt daarmee bedoeld? Ik heb het zelf ervaren, het onderbuikgevoel van een wegwerpkind te zijn. Ja, dat denk ik. Ja. Ikzelf. En hoe heb je dat ervaren? Ik denk dat het echt wel een stukje van mijn identiteit was. Een lange tijd. En daarin wil ik nu in die zin niet al te veel aandacht meer aan geven. Omdat dat een onderbuikgevoel is wat niet altijd leuk is. Ja. En ook echt niet fijn is. Nee. En in mijn verleden speelde dat onderbuikgevoel ook wel heel veel op. En zelfs in het hier en het nu merk ik dat er nog steeds periodes zijn dat ik me soms nog wel zo voel. En ik denk dan past het ook mooi in het boek, omdat dat zich ook afspeelt in het verleden en in het hier en het nu. Ja, want dat is inderdaad aan de hand van dagboekfragmenten hebben jullie het heden en het verleden volgens mij door elkaar laten lopen. Jacodine, hoe lang heeft het geduurd voordat dan is er zo'n idee? Jullie ontmoeten elkaar. Het idee is om een boek te schrijven. Hoe lang duurt dan van idee tot nou ja, het boek wat nu dan niet voor jullie ligt, maar wel dadelijk in de winkel? Ja, dat is best een lang proces. Mm. We zijn december 2021 zijn we in contact met elkaar gekomen. En was eerst de bedoeling dat Rowena gewoon zelf ging schrijven en dat ik er een beetje op weg zou helpen, maar dat ging even ietsje anders. Dat ging even iets anders. Want na het eerste hoofdstuk dat ze me toestuurde, dacht ik, oh, wacht. Ja, ik heb daar wel eerlijk mijn mening en kritiek op gegeven, maar wel met het idee om haar verder te helpen. Maar Rowena had eigenlijk zelf zoiets van, ja, dat gaat gewoon lang duren voordat ik dat in de vingers ga krijgen. En gaandeweg zijn we op het idee gekomen om het samen te gaan doen. Ja. Dus ja, dat is nu 2 jaar en 3 maanden geleden ongeveer. Ja. Dat we ermee bezig zijn. En dat is niet 2 jaar waarin je er constant aan bezig bent. Want er is ook een periode geweest dat het even stil heeft gelegen doordat Rowena gezinsuitbreiding kreeg. Of dat ik met een ander boek bezig was waar veel aandacht naartoe ging. Dus het is geen 2 jaar en 3 maanden constant. Nee. Maar al met al zijn we dus ruim 2 jaar geleden zijn we hier aan begonnen. En hoe kijk jij terug op die periode? Ja, heel bijzonder. Het is een heel intensief proces geweest, doordat het natuurlijk, als je elkaar niet kent, Rowena die ging dagboekstukken met mij delen. Nou, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zeggen van, hier ligt mijn dagboek, lees het maar. Ja. Dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn hele persoonlijke dingen in, ook over een hele moeilijke periode in haar leven. Dus je gaat van elkaar niet kennen tot best wel intensief contact, ja, in een hele korte tijd. Want Rowena, dat waren dagboekstukken die jij zelf had geschreven. Van wanneer? Ik ben begonnen met de dagboekstukken toen ik 10 jaar werd. Toen had ik een dagboek van mijn verjaardag gehad. En dat bleek, zeg maar, in een jaar wel de belangrijkste uitlaatklep die ik wel heb mogen ervaren, zeg maar. Dus vanuit daar ben ik dat ook wel blijven doen en blijven schrijven. Ja, en dat was dan op je 10e. Ja. Je had daarvoor al wel het nodige meegemaakt. Want in wat voor gezin groeide jij? Ben je geboren? Laten we daar beginnen. Mijn biologische ouders die waren op dat moment heel erg jong. Van wat ik van hen weet staat eigenlijk vooral in de papieren. Mm-hmm. Ze hebben elkaar op een hele jonge leeftijd ontmoet en hebben elkaar ook ontmoet in een instelling vanuit jeugdzorg. Oh, ja. En ze zijn heel snel gaan samenwonen en mijn moeder was 18 toen ze mijn broer kreeg en 20 toen ze mij kreeg. En wat ik vanuit het dossier ken is dat ze eigenlijk nog te jong waren om echt, zeg maar, een stabiel goed gezin te vormen. En dat had dan ook weer zijn uitwerking op mij en mijn broer. Ja. Waardoor het al eigenlijk heel snel misging. En wat moet ik me daarbij voorstellen dat het misging? Mijn vader die werkte heel veel om het gezin te kunnen ondersteunen en was daardoor heel veel van huis weg. En mijn moeder was te jong om echt wel alles onder controle te houden. En mijn broer en ik schelen ongeveer 1,5 jaar. En dat is qua intensiteit van een stel baby's bij elkaar, is dat natuurlijk heel veel met voeding, hapjes, in padje, ja, ritme. Dat zat er allemaal niet in. Wat wel de nodige impact had. Ja, ja. Op jou als kind. Ja, ja. Want jij kwam op een gegeven moment, begreep ik, in het ziekenhuis terecht toen je nog maar heel klein was. Ja, klopt. Je was er niet goed aan toe. Nee. Wat was er met jou aan de hand? Waarschijnlijk, dat weet je natuurlijk van verhalen, want volgens mij was je... Je was 3 maanden. Heel klein, hè? Ja, ja. Met 3 maanden ben ik voor het eerst opgenomen in het ziekenhuis. Met ernstige tekenen van verwaarlozing en ondervoeding. En ze merkte ook dat ze mij ook echt zonder voeding moesten geven, omdat ze merkte dat ik ook gewoon normaal drinken weigerde, omdat ik niet gewend was, ja, om aan een fles te ja, drinken, zeg maar. Dus dat ze daar al wel iets hadden van, oeh, er is iets niet helemaal hoe het moet, zeg maar. Maar ik heb dat verder zelf niet bewust meegemaakt. Dus ik vind het ook heel bijzonder om het daar dan over te hebben, zeg maar. Omdat ik heb daar zelf geen actieve herinnering aan. En alles wat ik daarvan weet, dat staat in de papieren. Ja, precies, ja. Tegelijkertijd vormt dat natuurlijk wel de basis voor je leven, als je als baby dat meemaakt. Ja. Een klein sprongje in de tijd, want uiteindelijk kom jij dan dus in een pleeggezin terecht. Yes. Wat voor gezin was dat? Dat is een heel warm, liefdevol gezin met twee mensen die een heel groot hart hadden. En uit een traditioneel gezin, de man werkte en de vrouw was thuis om voor de kinderen te zorgen. Er was geld. Er was nooit het idee dat we het niet breed hadden, zeg maar. Dus die uitstraling hadden ze niet. En dat maakt eigenlijk ook meteen het gevaar, doordat je een bepaalde status aan de buitenkant hebt, moet dat ook hoog gehouden, ja, worden, zeg maar. En nou ja, jij zegt dus wel al met al een fijn gezin. Op ja. een gegeven moment sloeg dat om. Wat gebeurde er toen? Mijn pleegouders zijn gaan scheiden toen ik 11 was. En een scheiding is tegenwoordig niet meer heel erg raar. Alleen deze scheiding die zou ze nu in jeugdzorgland een complexe scheiding noemen. Als kind heb ik het echt als een oorlogsscheiding ervaren. Dus er was heel veel boosheid, heel veel woede, heel veel onmacht en verdriet ook echt wel. En wat ik net zei, in het dorp waarin je een bepaalde status eenmaal hebt, ja. moet je wel aan de buitenkant ook wel ervoor zorgen dat die status nog enigszins omhoog blijft. En dat perfecte plaatje viel uit elkaar. En zie dan nog maar eens je staande te houden. En ik merk dat mijn pleegmoeder daar niet zo goed mee om kon gaan. Nee. Jacodine, jij hebt denk ik in de voorbereiding van het boek ook heel Rowena's verhaal gehoord. Hoe was dat voor jou? Ja, dat was bijzonder, want dat ging eigenlijk in stukjes. Oh ja. We zijn begonnen met een bepaald idee van hoe wilden we dit op papier gaan zetten. En ik kreeg dus gewoon elke keer nieuwe fragmenten. En van daaruit, maar gewoon heel raar misschien, maar een beetje in het wilde weg gaan schrijven. Ja. En daarna heel erg gaan schaven. Maar dat maakte wel dat ik wist in grove lijnen wel haar verhaal. Maar het echte verhaal werd pas duidelijk doordat ik elke keer meer dagboekfragmenten kreeg en dat ik daar vragen over had en dan met haar in gesprek ging van hoe ging dit dan en waarom was dat dan? En zo steeds het verhaal steeds completer werd. Dat was echt wel heel bijzonder. En ook het besef van, ik had al ergens een keer een stuk geschreven en dan ineens het besef van, maar zij heeft dit echt meegemaakt. Ja. Want in mijn boeken heb ik ook in mijn young adults die ik schrijf best wel wat zwaardere thema's. Maar dat zijn altijd personages die fictief zijn, bedacht zijn. En dan komt er ineens een besefmoment. Ja, ik heb nu net iets zitten schrijven wat zij echt heeft meegemaakt. Ja, weet je nog een moment dat je dat besef had? Dat je dacht, wow, dit is wel heel heftig. Ja, ik weet dat nog heel goed. Want het was een dagboekstuk waarin Rowena aan de haren door de kamer gesleurd werd door glas wat op de grond lag. En dat kwam wel even binnen van, maar dit heeft ze gewoon echt meegemaakt. Ja. Ja. En door wie was dat? Kun je daar meer over vertellen? Ja, dat was een dagboekfragment waarin haar pleegmoeder boos werd. Ik weet eigenlijk niet eens meer waarom. Ik ook niet. Nee. Want dat was dus na de scheiding tussen jouw pleegouders. En je vertelde net al, het ging niet goed met jouw pleegmoeder. Nee. Zij kon het niet goed handelen, om het zo te noemen. Nee, dat klopt. En dat uitte zich naar jou. Hoe was dat? Want jij bleef op een gegeven moment dan alleen met je pleegmoeder achter. Ja, het gezin bestond uit voor mij pleegvader, pleegmoeder, een pleegbroer en een pleegzus. En mijn pleegvader verliet het ouderlijk huis. En dus waren we eigenlijk nog met drie kinderen en mijn pleegmoeder. En mijn pleegbroer die maakte al vrij snel de keuze van, ik merk dat er eigenlijk dingen gewoon niet lekker lopen en dat het fout gaat. En misschien is het beter als ik naar mijn vader ga. En toen bleven mijn pleegzus en ik over. En mijn pleegzus die ving toen ook echt wel heel veel op. En dat kon zij ook niet meer. Waardoor zij ook wel de keuze moest maken. En ik weet ook echt nog dat ze mij apart nam en echt zei, het lukt me niet meer, sorry, ik moet echt hier weg. En aan de ene kant vond ik het heel dapper dat ze dan voor zichzelf kiest. En aan de andere kant dacht ik, ja, dat is fijn, maar dan blijf ik hier dus in mijn eentje over. En, ja. en je weet ook wel hoe ze kan zijn. En ik denk, nou, lekker dan. Maar ik snap oprecht ook echt dat het haar ook op dat moment niet meer lukte. Nee. En uiteindelijk is zij ook naar mijn pleegvader gegaan. En dat is het moment dat mijn pleegmoeder en ik inderdaad met elkaar over beleven en ik ergens nog wel begrip had voor de scheiding, dat het dat ook gewoon in één keer jouw stabiele basis, jouw fundering is in één keer weg. Ja. Dus daar had ik ook echt nog wel begrip voor. Dus ik wilde ook gewoon extra lief doen en gewoon alles doen en meehelpen in het huishouden ook wel, zeg maar, om haar ook een beetje te ontzien. En dat viel ook niet altijd even lekker bij haar. Nee, want wat gebeurde er dan? Uitte zich dat bij haar? Mijn pleegmoeder die dronk wel eens, maar na de scheiding werd dat oprecht echt wel meer. En je hebt mensen die heel erg leuk worden van drank en heel gezellig. En je hebt mensen die wat minder lekker gaan op drank. En zij had wel dat laatste, zeg maar. Dus daar kwamen wel echt mishandelingen bij. Zowel fysiek als mentaal. Het ook voor schut zetten en echt vernederen, waar anderen ook gewoon bij zijn. En dat heeft wel een bepaalde stempel op mijn eigen zelfbeeld wel gedrukt. Ja, want je was natuurlijk ook nog zo jong. Je was 11, vertelde je net. Ja. En Jacodine, jij werkt al 14 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Herkende jij Rowena's verhaal toen je er steeds meer van ontdekte? Bepaalde aspecten. Rowena's verhaal op zich is niet iets wat ik in mijn werk veel tegenkwam. Want inderdaad, ik werkte in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Waar je toch wel wat andere problemen ziet, denk ik, dan wat ik nu wat ik nu las en wat ik tegenkwam. Ik denk dat je in een jeugdhulpverleningsinstantie dat wel meer zult zien. Ja. Maar er was zeker ook wel een deel van herkenning. Ik denk een punt waar we het heel veel over gehad hebben, ook met het schrijven van het boek, is bijvoorbeeld de loyaliteit die je hebt als kind richting je ouders. Want voor Rowena waren haar pleegouders gewoon echt haar ouders. Ze heeft het daar 10 jaar gewoon heel goed gehad. En ze is echt een band ontwikkeld met haar ouders als haar ouders. Want je biologische moeder, die wordt in het boek ook buikmama genoemd. Buikmoeder. Ja. En voor haar was haar pleegmoeder haar moeder. Die ook voor haar zorgde als ze ziek was. En de verjaardag vierde en noem maar op. Net als in ieder ander gezin, hoop je. En dat maakt dat er echt een loyaliteitsprobleem komt op het moment dat er dingen gaan veranderen. En dat eigenlijk de situatie helemaal niet goed is. Ja. Hoe werkt dat dan daar van een kind naar haar ouder? Nou ja, ik denk dat er op een gegeven moment wel een besef komt. Maar dat kan Rowena misschien beter zelf vertellen. Maar er komt natuurlijk ergens een besef van dit is niet oké. Maar toch blijf je die band hebben met een ouder. En wat Rowena net vertelde, je probeert te helpen. Je probeert de situatie, bepaalde situaties te voorkomen. Eigenlijk ga je op je tenen lopen. En ik denk dat is ook een worsteling van hoe verhoud ik me dan tot zo'n ouder? En dat is iets wat ik wel in mijn werk ook veel meemaak. Met jongeren die in een vergelijkbare situatie zitten. Ja. Dat de loyaliteit naar ouders, die is er heel lang. En dat is best wel een worsteling. Ja, we gaan het er straks nog verder over hebben. En ook over hoe jij met jouw boek anderen wilt helpen op basis van jouw ervaringen. En nu eerst is het tijd voor muziek. En voordat we gaan luisteren, Rowena, het viel mij op in de proefdruk die ik zag, dat op een van de eerste bladzijden zag ik een playlist. Ja. Wat is dat voor lijst? Muziek heeft mij door enorm veel ellendige dingetjes laten gaan. Dat heeft mij geholpen om er oké mee om te gaan. En muziek is voor mij iets heel moois, maar ook iets heel breekbaars. En muziek heeft ook echt wel een groot deel, een heel groot aandeel gehad, zowel positief als negatief. Dus wij vonden het eigenlijk wel heel erg mooi om bepaalde nummers ook wel in het boek te zetten. Dat zijn nummers waar ik echt een enorme hekel aan heb. Maar ook nummers waar ik ook echt wel weer bepaalde energie van ontvang, zeg maar. Dus ik wou de lezer ook echt meenemen in wat voor soort muziek mij dan hielp, of aan welke nummers ik ook echt een hekel had. En zeg maar. Ja. Een van die nummers is Warrior van Avril Lavigne. Is dat een nummer waar je een hekel aan had? Of die, nee, dat je juist niet. Ja, ja, ja. Dat is wel echt mijn strijdlied. Laten we gaan luisteren. Yes. I'll pick my battles cause I know I'm gonna win the war. Win the war. I'm not rattled cause I shattered all of this before. Steadier than steel cause I'm ready with my shield and sword. Shield and sword. Back on the saddle cause I gathered all my strength for more. Strength for more. And I won't. I'm a warrior, I fight for my life like a soldier, all through the night, and I won't give up, I will survive, I'm a warrior, and I'm stronger, that's why I'm alive, I will conquer, time after time, I'll never falter, I will survive, I'm a Viking, I'll be fighting through the day and night. Day and night. Oh. I'll be marching through the darkness till the morning light. Morning light. Even when it's hard, I like the armor, you will see me shine. See me shine. Oh. No, I won't stop and I won't drop until the victory's mine. Oh. And I all through the night, and I won't give up. I will survive. I'm a warrior. Je hoorde Warrior van Avril Lavigne. De nacht van EO. Te gast zijn Rowena Verstraeten en Jacodien van de Velde om te vertellen over hun gloednieuwe boek Wegwerpkind. Vandaag is dat in de winkel te vinden. Spannende dag. Rowena hoorde net het lied Warrior, strijder. Is dat hoe jij jezelf nu ook zou omschrijven? Ik zou het mooi vinden als ik mezelf zo echt kan zien. Ik merk wel dat het een dubbele benaming heeft, omdat je daarmee ook moet erkennen dat je ook niet altijd sterk in je schoenen hebt gestaan. Maar het feit dat ik hier nu wel nog steeds overeind sta en nog zit, denk ik wel, ja, volgens mij heb ik wel het nodige doorstaan dat ik nog steeds overeind sta nu. Maakt dat wel dat gevoel wel overeen kan komen, ja. Heel ja. lang antwoord, sorry. Nee, dat is helemaal niet erg. Mooi juist. En ja, mooi ook dat jij hier je verhaal vertelt, dapper, vind ja. ik. Daar moet ik dan aan denken als ik denk aan een strijder. Yes. Wat hield jou misschien uiteindelijk achteraf gezien dan op de been? Dat je hier nu toch zit om jouw verhaal te vertellen. Ik heb altijd gedacht, opgeven is geen optie. En ik merk dat muziek mij echt wel een boost geeft. En het feit dat iemand muziek maakt die zo op mijn gevoel kan aansluiten. Dat ik mezelf toestemming mag geven dat ik me voel hoe ik me voel. En daarna is het ook gewoon goed hoe het is en wil ik ook wel door. En ik merk ook gewoon dat op het moment dat ik dan misschien wel een keer wilde opgeven, heb je ook weer bepaalde motivatie in jezelf van ik gun het de ander niet dat ik hierdoor opgeef, zeg maar. Dus, ja, ja. Mooi. Ja. Het boek heet dus Wegwerpkind. Dat gaat over jouw leven en dat heb je samen met Jacodine geschreven. Nog even kort samenvattend. Je was nog maar een baby toen je dus ondervoed en verwaarloosd in het ziekenhuis terechtkwam. Ja. Jouw biologische moeder kon niet voor je zorgen en uiteindelijk belandde je in een pleeggezin. Yes. Het was eerst een fijn gezin, maar dat liep ook niet al te goed af, hoorden we net. Ze mishandelden jou en je maakte heel heftige dingen mee. Jacodine, jij hebt er alweer dus geholpen met het schrijven van dit boek. En nu is de hoofdpersoon heeft niet dezelfde naam als Rowena. En ik begreep net ook dat het niet het is niet helemaal biografisch, toch? Er is ook wat fictie toegevoegd. Ja, klopt. Heb jij dat bedacht? Of hoe is dat? Nee, we hebben alles samen bedacht. Ja. Alle personen in het boek hebben een andere naam. Dus Rowena die heet in het boek Marleen. Oh ja. En dat heeft vooral ook te maken met de privacy van haar omgeving, haar gezin. Ja. En dat, maar, en dat is vooral de reden dat er ook een stukje fictie in zit. Dat, dat de situatie van haar vrouw, van haar kinderen, dus haar gezinssituatie, is wat anders dan de gezinssituatie van Marleen. Ja. In het boek. En dat heeft vooral daarmee te maken. En dat Marleen is en geen Rowena, dat heeft het ook denk ik voor Rowena wat makkelijker gemaakt om met afstand naar het verhaal te kijken. Want als je echt over jezelf gaat schrijven, dan denk ik dat het heel anders voelt dan wanneer je het over een andere naam hebt. Bijna een ander persoon. En dat heeft haar geholpen met het schrijven van het boek. Maar dat er verder dus fictie in zit, dat heeft vooral dus met de privacy van haar omgeving te maken. Kenmerkend in het boek zijn de dagboekpassages die erin verwerkt zijn. Ja. Die zijn wel echt van jouw hand en origineel, zeg maar, om het zo te noemen, toch, Rowena? Er zijn een paar DNTT-schrijffoutjes uitgehaald. Want je moet het nog wel enigszins lekker kunnen weglezen. Maar het zijn inderdaad wel echt de authentieke dagboekstukken die er echt wel in staan. Die ik heb geschreven als tienjarig meisje. En dat de dagboeken duurde tot mijn 14e ongeveer. Oh ja, en hoeveel dagboeken heb je volgeschreven? Ongeveer dus een stuk of 4, 5. Ja. En daar zijn dan dus delen uit verwerkt in het boek. Ja. Hoe is het om dat dan nu ineens in een boek terug te lezen? Het idee is eigenlijk echt ontstaan dat het een harde eis was dat ik mijn dagboekstukken in een boek wilde hebben. Ik wilde gewoon een heel mooi, rauw, authentiek, echt eigen inkijkje geven in hoe een jong kind het stukje hulpverlening ervaart. En ik ben ook blij dat ik ook echt een jaar voordat de scheiding was ook echt al was begonnen. Ja. Zodat je ook wel langzaam de verandering ziet van de situatie. En hoe het is om het in een boek te zien. Ja, het is heel maf. Normaal schrijf je eigenlijk in je dagboek gewoon voor jouw eigen ogen. En nu kan Nederland, degene die het wil, die kan elke kronkel in mijn hoofd ook gewoon lezen, zeg maar. Ja. Maar het wordt nog raarder als het een audioboek komt. Want dan gaat iemand dus letterlijk mijn dagboeken voorlezen. Hoop je dat wel, dat er komt? Dat is al gaande. Oh, ja. Kijk aan. Dus dat het is wel raar, maar ik sta er nog steeds achter. En ik ben nog steeds blij dat dit wel echt mijn insteek is voor het boek van Wegwerpkind, zeg maar. Ja. En Jacqueline, jij hebt natuurlijk Rowena geholpen ook met dat idee van het verweven van de dagboekpassages met het verhaal. Mm-hmm. Wat was voor jou de achterliggende gedachte daarbij? Dat je dacht van ja, dit is een goed idee en op deze manier gaan we dat verhaal vertellen. Nou, omdat ik denk dat je de beste ontwikkeling ziet als je meemaakt hoe het als kind was en waar ze nu staat. Dus dat je verleden en heden door elkaar vlecht. En dan zie je een bepaalde verandering. Maar je ziet ook nog steeds de struggles die er ook nog in het heden wel zijn. Ik denk dat ook belangrijk is. Dat je het altijd wel met je mee zal blijven dragen. En wat voor mij heel bijzonder was, want het riep natuurlijk bij mij van alles op, dat ik die dagboekstukken te lezen kreeg. En in het verhaal, in het boek leest de vrouw van Marleen, Ruby, die leest de dagboekstukken. En die komt zo meer te weten over het verleden van haar vrouw. En daar zit heel veel in van hoe het voor mij was om de dagboekstukken te lezen. Ja. Dus de verontwaardiging die ik voelde. En op een gegeven moment werd dat gewoon ronduit boosheid. En dan ga je dat eigenlijk in het personage van haar vrouw, heb ik dat gestopt. Ja, dus ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de vrouw van het hoofdpersonage, daarin herken jij jouw eigen reactie. En misschien ook wel bij de lezer. Ja, dat zou ik me voor kunnen stellen. Ja. Want het boek is wel door meerdere mensen ook proef gelezen. We hebben het dan meerdere mensen laten lezen, daarna weer veranderd. En dat hebben we 3 keer volgens mij gedaan. We hebben 3 van dat soort rondes gehad. En dan merk je ook aan de reacties van de proeflezers wat het bij hun oproept. Ja. Maar ook welke vragen er nog waren. Of dingen die ze niet begrepen. Van waarom deed ze niet dit? Of waarom zei ze niet dat? En ja, die reacties die waren heel belangrijk om het boek wel aan te scherpen. Ja. Jullie hebben ook een dagboekpassage meegenomen. Jacqueline, zou jij dat willen voorlezen? Ja. Hey dagboek. Ik mis de zon. Ik mis warmte. En ik mis wat er ooit was. Indra komt nog wel eens langs. Maar volgens mij boeit het haar ook geen ene fuck. Ze zeikt alleen dat school haar vaak belt en dat ik mijn gedrag echt moet aanpassen. Ik ben leeg en uitgeput. De ruzies worden intenser. De klappen wennen. Het zijn de woorden die pijn doen. De energie om ermee om te gaan heb ik niet meer. Het krassen in mijn armen verliest het effect en de muziek wordt donkerder. De nachten voelen meer als thuis, volledig in het donker en eenzaam. Ik verlies de controle over alles en dat maakt me bang. Zou het beter zijn als ik zou gaan? Als ik gewoon zou ophouden te bestaan? Dit is dus een gedeelte wat jij zelf hebt geschreven, Rowena. Ja. Hoe is dat om dat nu dan te horen? Je zei het net al even dat misschien nog wel vreemder is. Nou, ik weet inderdaad wel dat dit stuk, dat was ook echt wel in een van de echt wel hele donkere periodes. Dat ik al best wel om me heen aan het schoppen was voor aandacht. En hoor mij, zie mij, want het gaat gewoon echt niet goed. En op het moment dat je dan gewoon niet gezien wordt, niet gehoord wordt, dan kan het wel voorkomen dat je inderdaad dus dit soort dingen gaat opschrijven. En ik vind het ergens wel lastig om te horen, omdat ik ook nog heel levendig weet hoe ik dus daarin stond. En aan de andere kant denk ik ook weer zo, als ik daar toen zo diep in zat en ik zit nu hier in een studio, dat je denkt, waar kom ik vandaan, jongens? Moet je kijken. Ja. Dus dan het is heel dubbel. Was dat ook jouw reactie op dit stuk, Jacqueline? Was dat zo'n voorbeeld van een passage dat je dacht, ja, wow, dit heeft Rowena dus echt meegemaakt? Nee, dat had ik niet bij dit stuk. Bij dit stuk vind ik vooral wel herkenning met jongeren waar ik mee werk. Want ik werk ook met jongeren die met stemmingsklachten te maken hebben. Suïcidale gedachten, die zichzelf beschadigen. Dus daar zat veel meer herkenning in. En dat kon ik op de een of andere manier, denk ik misschien ook wel daardoor, ook wel goed plaatsen. Dat je afglijdt en het steeds donkerder om je heen wordt. En ook misschien het gevoel krijgt van, hier kom ik nooit meer uit. Misschien moet ik er ook maar gewoon niet meer zijn. Dus misschien dat ik ook wel een beetje in de hulpverleningmodus schoot of zo. Ja. Rowena heeft dat ook wel eens gezegd. Als we dan in een gesprek waren, dat ze zei: nou, volgens mij heb je nu je hulpverlenerspet op. Waar ik dat meer bij had, is de dingen die haar werden aangedaan. Daar zat meer voor mij bijna boosheid, zou ik zeggen, als ik dat las. Van de mishandeling bijvoorbeeld, die Rowena meemaakte. Ja, of de dingen die gezegd worden. Dat ik dacht van, hoe kan je dat tegen een kind zeggen, maar ook tegen je eigen kind? Een kind wat je gevoed hebt als baby, wat je verzorgd hebt, wat je hebt opgevoed. Hoe kan je zoiets zeggen? Daar zit bij mij echt... dat heeft echt heel veel bij mij gedaan. Ja. Nou, over dit passage... jij zegt sorry, Rowena. Ja. Voelt dat voor jou zo soms? Nee, ik denk dat... ik denk oprecht dat onze samenwerking zo ontstaan is... dat ik ook echt wel het vertrouwen had dat ze dit ook echt wel aankon. Ja. En in het passage wat Jacodine net voorlas... hoor ik ook bepaalde boosheid. Klopt dat? Was je boos op iemand? Ik denk dat ik me meer heel erg eenzaam heb gevoeld. En misschien niet eens zo boos op anderen... maar ook misschien wel op mezelf of zo. Dat ik niet sterker in mijn schoenen stond... of dat ik aan de optie dacht van... nou ja, weet je, dan is het maar hoe het is. Misschien een lichte irritatie richting mijn biologische moeder van... als moeder zijnde voel je instinctief of het wel of niet goed gaat met je eigen kind. En jij voelt dat niet, jij ervaart dat niet, jij ziet het ook niet. Wat maakt het dan dat je mij niet komt redden, zeg maar, uit een vervelende situatie? En boosheid? Nee, ik denk niet dat het... Is er wel heel erg geweest, die boosheid, op een gegeven moment. En die was ook nodig. Ja. Want daar toen is er wat gaan veranderen. Ja. Ik weet dat we echt dagboekstukken hebben gehad... waar ook echt staat dat je heel boos bent. Ja, dat klopt. Maar dat was zeg maar in dit stukje nog niet. Nee. Maar die boosheid die komt er wel aan, zeg maar. En naar welk stuk verwijs jij, Jacodine? Er komt een moment dat ze echt... misschien ook wel dat er echt een bepaalde grens bij haar over is gegaan. Want wat Rowena ook zegt, van ze is begonnen met schrijven toen ze 10 was... en je ziet geleidelijk aan veranderingen. Er zitten echt hele grappige momenten ook daarvoor in... en hele huiselijke momenten, ook op het moment dat het al slechter gaat. Ja. Dat is natuurlijk een soort, volgens mij heb ik het wel eens tegen jou gezegd... dus bijna een sluipschutter. Het is niet echt patsboom, het slaat toe, maar het gaat zo geleidelijk... Dat is nog veel funester, denk ik, dan wanneer het echt heel duidelijk is van... wat gebeurt hier en dit is niet oké. Ja. Maar het gaat zo geleidelijk dat je misschien ook wel aan jezelf gaat twijfelen. Maar op een gegeven moment denk ik dat er echt een grens bij haar bereikt is... en dat ze boos wordt. En die boosheid heeft ervoor gezorgd dat ze in het boek wordt het omschreven als... Operatie Terrorkind. Ja, ja. Operatie Terrorkind. En dan gaat. Ja, ik voel het ook gewoon nu als ik erover vertel. Dat ik ook Ruby, dus haar vrouw in het boek. Die zit bijna te juichen op de bank. Van ja, yes, kom op. En haar soort aan te moedigen van laat me van je horen, bijt me van je af. Wanneer zij die dagboekstukken leest, dat ze denkt, ja, dit. Want wat is dat, operatie Terrorkind? Mijn pleegmoeder die had de gave om te manipuleren. En dat nam hele bizarre vormen aan. Zo kon zij een situatie die zij had uitgevoerd... helemaal omdraaien dat ik iets had uitgevroten, zeg maar. Mm-hmm. Zij vertelde heel veel leugens over mij... die gewoon oprecht niet waar waren. En op een gegeven moment werd het zo intens en zo heftig... dat ik ook gewoon dacht, als ik hier nu niet... wegkom, dan weet ik niet, zeg maar, waar ik over een maand... of ik dan nog overeind sta of niet. En dat maakte wel dat ik dacht... als jij zoveel liegt over mij en zoveel verhalen ophangt... bij bij jeugdzorg en op school. En dat iedereen zich zorgen maakt over mij. Wat voor een vervelend rotkind ik ben. Terwijl ik dat niet ben, watch me go, weet je. En dat was voor mij ook wel van, als jij noemt dat ik zo'n vervelend terrorkind ben, dan zul je het ook krijgen ook. En dat was echt gewoon het spijbelen, ruzie maken, stelen, grote mond, vechten op school. Dat waren wel acties die ik dan uitvoerde om maar zo'n rebels kind uit te hangen, dat ik thuis ook wel onhandelbaar werd. En niet omdat dat in mij zat, maar puur omdat ik gewoon uit huis wilde. Ja. En daarmee forceerde ik dan ook een uit huis plaatsing, omdat ik me zo onhandelbaar ging gedragen dat ik ook wel uit huis moest. Ja, en jij ging je zo gedragen omdat dat ook is hoe je moeder, hoe je pleegmoeder over jou praatte. Ja. Waar kwam je toen terecht toen je uit huis werd geplaatst bij je pleegmoeder weg, zeg maar? Ik ben als eerste terechtgekomen op een ONO. En dat staat voor een opname en observatiegroep. Normaal gesproken is het de bedoeling dat je daar 3 maanden verblijft. En ze gaan daar observeren om te kijken of je terug naar huis kan. En als dat niet kan, dat ze dan een vervolgplek gaan zoeken. En in eerste instantie was het de bedoeling dat ik weer terug naar huis zou gaan. En hoe dichter die datum was dat ik eigenlijk weer naar huis moest, hoe meer ik aan het denken was van, zij heeft nu 3 maanden geen controle gehad over wat ik deed, wat ik zei, hoe ik over haar sprak. En dat was voor mij wel het moment van, oké, ik ben uit huis en officieel is het voor een time-out. Maar ik wil gewoon niet meer naar huis, want ik weet dan niet of ik dan nog steeds ademhaal op het moment dat ik dus naar huis moet. En dat maakte wel dat ik alles binnen de instelling op tafel gooide en zegt, ik wil niet meer naar huis. Ja, ja. Waarom niet? Nou ja, heb je even. En hoe dat precies verder gegaan is, dat weet ik oprecht ook niet. Want dan kom je ook gewoon in een soort waas dat er ook heel snel geschakeld moet worden. Met een vervolgplek en mijn voogd die dan in één keer denkt van, oh, oké, dat is even inderdaad gas erop. En het eindding was dat ik dus niet meer naar huis hoefde. Ja. En van mijn 14e is dat wel de start geweest van heel veel locaties, instellingen, een ander gezin weer en het stukje hechting waar ik nog steeds wel mijn issues mee heb, zeg maar. Ja. Is daar wel ontstaan, denk ik. Ja. Want van jouw 14e tot je 18e, volgens mij ongeveer, ben je dus echt van plek naar plek gegaan. Wanneer veranderde dat? Op mijn 19e ben ik mijn vrouw tegengekomen. En dan ben je officieel 18 geweest en dan houdt in principe de jeugdzorgondersteuning op. En dat was ook wel het moment dat ik ook heel veel begon te hoppen van bank naar bank naar bank. Elke keer dat ik heel toevallig rond etenstijd aankom en dat ze dan in het begin nog heel erg leuk zeggen, goh, eet je anders mee? Ja, nee, dat is goed, fijn. Maar ja. Ik zat daar wel echt met een reden dat ik toevallig rond etenstijd daar kom, zeg maar. Ja, niet voor jou dus niet toevallig. Dat nee. Had je nodig, ja. Yes. En uiteindelijk ben ik een oud-hulpverlener weer tegengekomen. En die zag dat het ook gewoon echt wel een zooitje was. En dat hij echt dacht van, ja, ik snap dat jij hulpverlenersbeu bent. En ik begrijp je oprecht helemaal. En maar je gaat wel iets moeten aannemen, want je hebt nu geen huis, je hebt geen uitkering, je hebt geen studie, je hebt gewoon niks. Nee. En dan zeg ik ook van, ik wil het op zich wel aangaan, maar ik wil wel dat je in de buurt bent voor op het moment dat ik het gewoon weer helemaal niet zie zitten, als in weer afraken en dat soort dingen. Ja, met hulpverleners bedoel je dan? Ja. Dat je wel in de buurt bent. En dat was oprecht ook zo. En hij is nu ook de opa van onze kinderen, zeg maar. Oh ja. Ik denk dat ik hem oprecht op het juiste moment ben tegengekomen ook weer. Om het weer opnieuw op te pakken. Ja, mooi om dat achteraf zo te kunnen zeggen. Zeker. Jij was hulpverleners helemaal beu en toch ben je er zelf ook één geworden. Mm-hmm. Jij werkt nu bij jeugdzorg. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst is het weer tijd voor muziek. En we gaan luisteren naar Curtains van Ed Sheeran. Can you pull the curtains? Let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place. And you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace. And tomorrow's another day. Hide and seek. I am somewhere closed away. You won't believe how long it's been since I started the game. Won't find me today. I've not been this slow, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back. And I always will on sleep. Is it in your childhood? Something happened in your past? With the sadness here, I promise that it won't last. And if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath. And that's when you say, pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done with my hiding place. And you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace. And tomorrow's another day. Let me see the sunshine. Shine, shine. Let me see the sun. Voor de curtains van Ed Sheeran. De nacht van EO. Rowena Verstraeten en Jacodine van der Velde zijn bij mij te gast. En samen schreven zij het boek Wegwerpkind. Een boek dat gebaseerd is op Rowena's persoonlijke levensverhaal. Rowena, ik zei het net al even. Jij werkt op dit moment zelf bij jeugdbescherming. Dat is geen vanzelfsprekende keus, want het is niet altijd een pretje geweest toen jij daar zelf mee te maken had. Nee, dat klopt. Waarom wilde je daar dan toch graag werken? Ik wilde sowieso iets met mijn eigen ervaring doen. En ik dacht ook van, als ik dan 18 jaar ervaring heb binnen jeugdzorgland, zou het zonde zijn als ik met al die 18 jaar niks doe? Inmiddels zoveel vormen van hulpverlening mogen ontvangen, dat ik daarin ook echt wel de nodige kennis in heb opgedaan. En ik heb de opleiding gedaan voor ervaringsdeskundigheid. En na anderhalf jaar dat ik de opleiding had afgerond, zag ik een vacature voorbij komen. En heel eerlijk moest ik wel even nadenken, wil ik bij deze organisatie? Omdat het inderdaad in het verleden niet altijd zeg maar even goed ging met hun. Aan de andere kant zag ik ook weer van het feit dat zij een vacature open hebben staan voor ervaringsdeskundigheid, maakt het dat ze willen leren van oud ervaringen. En dat ze openstaan voor de ervaringen. En daarvan ook te kunnen leren. Ja. En ik dacht, nou, als je iemand als ervaringsdeskundige in je organisatie wil, dan hoop je natuurlijk op zo lang mogelijke ervaring. En ik denk, als je 18 jaar hebt, dan is dat de nodige ervaring die je dus ook weer mee kunt nemen. Dus, ja, en wat hoopte je, of misschien nu nog steeds, wat hoop je daar te veranderen? Ik weet niet. Ik heb niet de illusie dat ik daarin iets kan veranderen. Ik denk dat het voor mij al een heel mooi doel is als ik er kan zijn voor ouders en voor jongeren. En een hele mooie bijkomstigheid is dat ik ook gewoon jeugdbeschermers kan ondersteunen in een zaak, of dat ik ze een training mag geven vanuit mijn eigen ervaring. En het is ook absoluut niet het idee dat ik met een wijzende vinger aangeef van dit moet anders, maar gewoon ik heb dit zo ervaren en het had voor mij meer impact gehad als we het zo zouden doen. Ja. Dus die tip geef ik ze mee. En wat hun er dan ook mee doen, dat is oprecht ook aan hunzelf. Ja, en heb je daar een voorbeeld van wat jij bijvoorbeeld het meest hebt gemist toen je zelf in jeugdzorgland zat, om het zo te noemen? Het stukje zien en horen. En wat ik lastig vond, was dat mensen uit de organisaties wel bij ons thuis waren. Maar ze zagen mij niet. Ze zagen mij wel aan een tafel zitten. Maar ze kenden mij niet goed genoeg om te zien dat ik in één keer heel stil was, of dat ik geen oogcontact zoekte en zocht. Sorry. En ik denk als je misschien wat meer investeert in het kind echt leren kennen, dat je ook wel bepaald afwijkend gedrag eerder ziet of zo. Ja. Dus dat merk ik wel, dat een van mijn hoofddingen is, dat ik zeg, zie, kijk, luister, voel echt. En let ook gewoon echt op de non-verbale communicatie. Want daar haal je waarschijnlijk zoveel meer uit als. Ja. Is dat ook de reden waarom jij dit boek hebt geschreven? Ja. Ik denk dat ik jongeren wil ondersteunen in weet dat je niet alleen bent. En als je ziet hoe diep ik ben gegaan, hoop ik dat je ook ziet dat als je een boek uitleest, dat het ook weer lukt om weer op je eigen benen te gaan staan. Ja. En voor mensen uit jeugdzorgland hoop ik dat ze het boek lezen. En dat ze ook wel echt wel zien dat ik vind dat ze een mooi beroep hebben. Maar als je dingen over het hoofd ziet of een inschattingsfout maakt, dat ook heel veel impact heeft. En wat die impact dan is, dat kun je ook gewoon lezen in het boek, zeg maar. Ja, en Jacorine, misschien nog kort een paar afsluitende woorden. Wat hoop jij dat mensen denken of doen na het lezen van jullie boek? Ja, wat ze denken of doen, daar heb ik niet per se een hoop voor. Ik vind het vooral belangrijk dat ik denk dat het belangrijk is dat mensen een stukje erkenning en herkenning kunnen vinden in boeken. En dat geldt eigenlijk voor al mijn boeken wel. En dat is bij dit boek niet anders. Dus ik denk dat het mensen op een bepaalde manier kan steunen als ze erkenning vinden als je in zo'n situatie zit, maar misschien ook herkenning van wat er in de omgeving gebeurt. En waar kunnen mensen terecht om het boek te kopen? Overal. Overal. Overal. Overal. Ja. Nou, naar de winkel dus. Vandaag is het verkrijgbaar. En we zijn daarmee alweer aan het einde gekomen van dit uur van de nacht van EO. Rowena en Jacodina, hartstikke bedankt voor jullie komst en de openheid voor het gesprek. Het boek Wegwerpkind is dus nu vanaf vandaag overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er hangen 3 nieuwe schilderijen van Vincent van Gogh in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het museum krijgt ze over onbepaalde tijd te leen. Het gaat om de werken Stadsgezicht in Amsterdam, Oever met bomen en Korenveld. Van Gogh schilderde Stadsgezicht in 1885, vlak voordat hij het net geopende Rijksmuseum bezocht. De gemeente Haarlemmermeer gaat extra camera's ophangen en de politie mag preventief gaan fouilleren. Aanleiding zijn 3 explosies met zwaar vuurwerk in korte tijd in Zwanenburg. 15ers zijn aangehouden, ze zijn tussen de 15 en 17. Op een besloten bijeenkomst konden bewoners gisteravond hun zorgen uiten. Bondscoach Ronald Koeman wil dat de Europese voetbalbond UEFA landen toestaat om 26 spelers mee te nemen naar het EK-voetbal. Nu zijn dat er nog 23. Koeman zei na de oefen Interland tegen Duitsland het belachelijk te vinden. Hij gaat bij andere voetbalbonden lobbyen om steun voor zijn plan. Ruim een week voor de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Polen moet de KNVB de definitieve spelerslijst inleveren. Als er dan nog iemand geblesseerd raakt, dan mag er geen vervanger worden opgeroepen, behalve als het om een keeper gaat. En tienduizenden gezegende bloemen zijn onderweg van Lisse naar Vaticaanstad. Daar zijn ze met Pasen te zien op het Sint-Pietersplein als de paus zijn zegen Urbi et Orbi zal uitspreken. Al 38 jaar zorgt hetzelfde transportbedrijf uit Noordwijkerhout ervoor dat de bloemen op tijd in Vaticaanstad aankomen. En dit jaar zullen vooral paarse, gele en witte bloemen te zien zijn. De gerbera is de hoofdbloem. En de komende dagen worden met de bloemen het balkon, de trappen en het plein versierd. Het weer nog. In het zuiden en westen vannacht wat regen. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten kans op wat regen. Alleen in het westen kan de zon af en toe doorbreken in de middag. Het wordt een graad of 12. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog ANWB verkeersinformatie. Want er is een ongeluk gebeurd op de A12. Daarom staat de richting Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal 2 kilometer. En de andere kant op tussen knooppunt Maanderbroek en Veenendaal-West 1 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Barneveld en Amersfoort, via de A30, de A1 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Van EO. We duiken in het archief van de ongelooflijke podcast. De filosoof die in het hoofd kruipt van fundamentalisten. Zo werd Rick Pils genoemd door Trouw. Pils is als filosoof en theoloog gespecialiseerd in extreme overtuigingen. Van jihadisme tot complottheorieën, nationalisme, extreem rechts en extreem links. Het is overal, maar is het nog te stoppen? En hoe dan? Journalist David Bogert ging vorig jaar vlak na de Provinciale Statenverkiezingen met filosoof Rick Pils en theoloog Stefan Paas in gesprek. Rick Pils, welkom in de Ongelooflijke. Dank je. Toch een beetje de dag die je wist dat zou komen. Kan ik wel zeggen. Ja. Niet alleen vanwege je boeiende onderzoek dat veel raakvlak heeft met de Ongelooflijke, maar ook omdat jij ooit samen met Stefan Paas een boek hebt geschreven. Zeker. Dat kan niet iedereen zeggen. 2013. 2013. Ja. God bewijzen. Gaan vandaag niet doen, God bewijzen. Nee. Al weet je nooit, ik kan zomaar opeens een God bewijzen. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. In 2013. Weinigen weten dat. Heb je niet over te doen. Ja. Gek dat mensen het nog steeds over doordiscussiëren. Terwijl jullie dat gewoon al lang de discussie beslecht hebben. Mensen lezen niet meer, hè? Nee, nou ja, dat is dan misschien het probleem. Ja, Stefan, wij zitten hier tegenover de filosoof die in het hoofd kruipt van fundamentalisten. Dat was de kop van Trouw. Hoe Trouw jou omschreef. Dekt dat de lading een beetje? Ja, klopt wel aardig, denk ik. Ja. Ja, dus ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in de

net zo gek zijn. Dan komt hij er niet meer bij. Maar waar hij nu, natuurlijk, ja, nu gaan mensen zien van misschien was je. Nou, een beetje vreemd ben je wel. Ja, dus ik denk dat het heel, heel belangrijk is om in te zien dat fundamentalisme of extreme overtuigingen, die komen over alle religies en ideologieën heen, kom je die tegen. Komen die voor. En dat helpt echt om dat te zien en om daar iets mee te doen. En dat niet louter in een bepaalde hoek van de monotheïstische religies of islam in het bijzonder te zoeken. Nee. En dan ook als we kijken bijvoorbeeld naar het christendom of zo. Ja, eerlijk is eerlijk, dat is ook een geschiedenis daar wel van extreem denken, complotdenken misschien nou, ook nou, wel. Nou, ja, zeker. En dat zie je vandaag trouwens ook. Hè? Tijdens de coronapandemie zag je wel degelijk ook een hele stroom van christenen die echt de meest bizarre dingen uitkraamden. Ja, ook mensen die daar geld mee verdienen trouwens. Hè? Want de schoorsteen moet ook roken bij zulke eenpitters. Nou ja, hij stept over wat drijft extremisme en complottheorieën en zo. Ja, is dat misschien ook wel gewoon een banale reden, toch? Geld? Geld, ja. Absoluut. Absoluut. FVD is inmiddels natuurlijk in feite gewoon een verdienmodel geworden. Ja. En dat geldt ook voor heel veel van dit soort complotfirma's. Ja, en ook een belangrijke reden voor leidende figuren om erin te blijven. Omdat ze anders gewoon niet rond kunnen komen. Ja, die hebben zich in een hoek geschilderd van. Absoluut. En QAnon ook, dat is een commercieel bedrijf. Ook gewoon met de symbolen, de petjes die verkocht worden, al dat soort dingen. Ja. Merchandise. Ja. Nou ja, heb jij al een bloeddrinkende pedofiele pen? Ja. Ja. Ja, dat is soms ook gewoon wat het is. Dat geld dan een belangrijke drijfveer is. Ja. Ja. En die dingen grijpen in elkaar. Hè? Dus ideologieën en omstandigheden en dit soort praktische, banale overwegingen met geld. Ja. Nee, de rol van religie bij complottheorieën, er wordt ook wel eens gezegd. Ja, eigenlijk is religie zelf één grote complottheorie met een soort geloven in duivels, demonen die de touwtjes in de handen hebben. En zit daar niet wat in? Religie als één grote complottheorie? Ja, dus ik heb me daar wel over verbaasd hoor. Ik hoor het regelmatig eigenlijk. Ik lees het ook regelmatig. Wel verstandige mensen hoor. Verstandige mensen? Ja. Die normaal gesproken verstandig zijn. Overige verstandig. Ja. Ja. Nee, dus ik vind het een heel absurde suggestie eigenlijk. En het zit zo anders in elkaar in zoveel opzichten. Dus neem bijvoorbeeld het christendom. Hè. Dus daarin is eigenlijk de diepe overtuiging dat, om het maar even met Bonhoeffer te zeggen, dat door goede machten stil en trouw omgeven zijn. Dus uiteindelijk is God de goede God de schepper en ook redder van deze werkelijkheid. Terwijl het beeld in alle complotdenken is uiteindelijk dat de ultieme macht is een kwade macht. Die ons bedriegt en manipuleert en voor de gek houdt. En slechte bedoelingen met ons heeft. Ja. Dus de fundamenten zijn totaal verschillend. Ja. Ja. Dus wat hier misschien aan de hand is dat je op een gegeven moment ook een wat seculiere elite krijgt. Die denkt, geloof dat kun je niet bewijzen. Complotdenken kun je niet bewijzen. Het is allebei irrationeel. Dus het zal wel ongeveer hetzelfde zijn. God bestaat niet, dus geloof is complottheorie. Ja. Zoiets. Maar het is wel overlopen aan de randen. Dat kun je wel zeggen, denk ik. Want er zijn natuurlijk ook wel religieuze stromingen waar je wel degelijk ook allerlei complotachtige ideeën over de werkelijkheid hebt. Vooral stromen die heel erg in de apocalyptiek zitten. Eindtijd en zo. Demonen en goede machten die elkaar bevechten. En dat je ook weer op aarde terugziet. En allerlei krachten zoals de VN en zo. Ja. Denk aan, in de tijd was er in Amerika zo'n hele serie films en boeken van Left Behind. Oh ja. Nou, dat was eigenlijk complottheorie. Over de apocalyps. Toen werd het woord nog niet gebruikt, maar het waren eigenlijk gewoon complottheorieën. Ja, dus dan kan je zien dat religie complottheorieën kunnen versterken. Als soort katalysator kan werken. Tegelijkertijd wordt ook gezegd, het kan het ook dempen. En dan met name bijvoorbeeld het betrokken zijn bij een kerk, heb ik altijd begrepen. Dat je minder vatbaar maakt voor een mainstream kerk. Vanaf wat van kerk. Ja, ja, een beetje een mainstream kerk helpt. Aan jou jagen, die heb je ook. Ja, precies. Er is ook onderzoek naar. Hè? Dus in Zweden, Duitsland, verschillende andere plekken. Dat inderdaad, als je een regelmatige kerkganger bent in een beetje een mainstream kerk, dat je eigenlijk tamelijk ongevoelig bent voor complottheorieën en extreme opvattingen. Ja. Ongevoeliger dan gemiddeld. Maar de religie is heel gevarieerd. Ja. Dus zo'n uitspraak als, is religie niet complotdenken? Ja, is politiek niet complotdenken? Dan zeg je, welke politiek? Ja, sommige politiek wel. Ja. En er is inderdaad ook, er zijn absoluut religieuze mensen die ik ongelooflijk complotdenkers vind. Mm-hmm. Of zelfs bepaalde kerken of stromingen. Maar het is maar net over wie het hebt. Ja. Dat is altijd zo. Er zijn ook allerlei seculiere systemen, rechtsextremisme, dat helemaal vol staat van complotdenken. Ja. Dus ik ben bang dat het is overal. Het is overal, ja. En denk aan linkse mensen die overal de hand van het bedrijfsleven vermoeden of het groot kapitaal. Ja. Ik bedoel, er is geen gebrek aan, hoor. Nee. Menselijke neiging. Dus toch een beetje naar zingevende verhalen. Ja.

Je hoorde Elbow met Magnificent. En nu gaan we eerst naar het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we bij je terug voor het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met filosoof Rick Pils. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Jongeren tussen de 18 en de 25 vinden zichzelf minder klimaatbewust dan de oudere generatie. Die zijn veel meer geneigd om bijvoorbeeld korter te douchen, de verwarming uit te draaien en het licht uit te doen, blijkt uit cijfers van het CBS. En jongeren die gedragen zich doorgaans ook minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld omdat ze vaker vliegen. Ouderen die vinden klimaatverandering nu een groter probleem dan jongeren. En die maken zich juist meer zorgen over klimaatverandering in de toekomst. Bij een Israëlische aanval op een plaats in Zuid-Libanon zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. De aanval leek volgens bronnen van persbureau Reuters gericht te zijn op een hulpcentrum. Gisteren werden bij Israëlische luchtaanvallen in het noordoosten van Libanon 3 Hezbollah-militanten gedood. Israël heeft de aanvallen bevestigd. Op een bedrijventerrein in Brunsum in Limburg is gisteravond een grote brand uitgebroken bij een pelletfabriek. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij het bedrijf staat een stapel pellets van 40 bij 50 meter in brand. De brandweer is nog druk bezig om de vlammenzee onder controle te krijgen en te voorkomen dat het vuur overslaat naar de bedrijfspanden en vrachtwagens die ook op het terrein staan. Hoe de brand in Brunsum is ontstaan is nog niet duidelijk. En het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Duitsland verloren. In Frankfurt werd het 2-1 voor de gastheer van het EK voetbal komende zomer. De laatste keer dat Oranje van Duitsland verloor na een 1-0 voorsprong was in 1974. Toen verloor het Nederlands elftal de WK-finale in dat land met 2-1, ook na een vroege voorsprong. De Oranje internationals van toen zaten gisteravond op de tribune in Frankfurt. Het weer nog. In het zuiden en het westen vannacht wat regen. Het koelt af naar een graad of 7. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten is dan ook kans op wat lichte regen. Alleen in het westen kan de zon 's middags af en toe even doorbreken. Het wordt overdag een graad of 12. Tot zover het NOS-journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie, want er is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maandenbroek en Veenendaal staat daar om 1 kilometer file. Je kunt het beste omleiden bij knooppunt Maandenbroek. Daar het verkeer richting Utrecht kan het beste dan Barneveld, Amersfoort volgen. Dat doe je door te rijden via de A30, de A1 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Bij Amsterdam denken we al snel aan het Vondelpark en het Rijksmuseum. Beide stammen ze uit de 19e eeuw en zijn niet meer weg te denken uit de hoofdstad. Van EO. Maar Amsterdam had er heel anders uitgezien zonder Piet van Egen. Wat Piet van Egen allemaal teweegbracht in de hoofdstad, daarover straks meer. Maar eerst gaan we luisteren naar het vervolg van de ongelooflijke podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met filosoof Rick Pils over extreme overtuigingen. Is het te temperen? Is het nog tegen te gaan? Is er hoop? Extremisten, ja, is er hoop eigenlijk. Als het gaat om extreme opvattingen, als het gaat om complottheorieën. Maar dan geef je hiermee misschien al een beetje antwoord op. Namelijk, er is een grens. Ja, is het tempo eens tegen te gaan? Nou, ik ben eigenlijk wel optimistisch daarover, hoopvol. Dus er zijn alle dingen die we kunnen doen. Bijvoorbeeld, we moeten gewoon feiten blijven delen en die blijven onderbouwen. Dus fact-checking en zo is heel belangrijk. Heeft dat zin? Absoluut. Het heeft onder meer zin, omdat, kijk, je hebt eigenlijk 3 groepen. Je hebt mensen die dit soort dingen totaal niet aantrekkelijk vinden om te geloven. Je hebt de complotdenkers en je hebt een groep die zegt van, nou, interessant. Ja. En dus voor die middengroep is het ook heel belangrijk om goed onderbouwde verhalen te blijven bieden. Goed onderzoek te blijven doen. Want de complotbewegingen

Je hebt vrienden, collega's die er gewoon helemaal niks van geloven. Dat het klimaat opwarmt of dat er mensen schuld van is. Of, laatste verdedigingslinie, dat we er iets aan kunnen doen. Ja. Want je ziet het ook opschuiven. Van ontkenning naar uiteindelijk van, ja, we kunnen er niks aan doen. We hebben geen invloed op het klimaat. Ja. Of het is in godshanden of zo, of andere vrome smoezen. Ja. Nou, ja, ik zeg het maar. Dat heeft niks met godsvertrouwen te maken natuurlijk, maar met kop in het zand. Godsvertrouwen is iets heel anders. Maar dan heb je het ook te maken met opvatting van iemand. Denk van ja, maar dat is echt schadelijk. Als dit breder wordt, als je met meer mensen dit hiervan gaat overtuigen, op partijen gaat stemmen die dit ook nog steunen, is gewoon schadelijk. Schadelijk, ja. Dus ik denk wel, dus zo'n gesprek is wel een gesprek waarin je moet kunnen zeggen, ik ben het niet met je eens. En ik denk waar jij voor staat, dat is ook schadelijk. Ja. Dat is gevaarlijk. Ja. Dat gaat de aarde kapot aan. Ja. Dat moet je kunnen zeggen. Je wel zeggen. Dat moet je wel kunnen zeggen. Ja, misschien niet op elk moment, maar wel ja, niet elke keer. Tact, niet elke keer. Dat moet wel gezegd kunnen worden. Dat is ook de ander serieus nemen. Ja, ja. Ja, uiteindelijk geen alternatief. Nou ja, laat ik één voorbeeld geven. Dat vond ik wel heel mooi. We hadden 2 weken geleden biddag bij ons in de kerk. Dus precies een week voor de verkiezingen. Bij ons in de gemeente is het de gewoonte dat mensen dan, ook met gemeenteleden, zeg maar, naar voren stappen om te kunnen bidden. En er werd ook gebeden voor het land, zeg maar. De toestand van het land en de aarde. En er was er iemand van boerenafkomst. Die vurig bad voor de boeren. Voor het stikstofdossier. En dat volgende generaties toch nog konden boeren. En dat soort dingen. Dus je voelde de pijn. Ja. En je zag ook echt de betrokkenheid van deze persoon. En er was een ander, onmiddellijk na deze persoon, die wat voor klimaat en de vervuiling en hoe erg het allemaal was. En ook voor de industriële veeteelt en het, hoe dieren er doorheen draaien. Dat stond gewoon naast elkaar. Ja. Wat kreeg confronterende gebeden. Ik ken beide personen. Ja. En ze zijn allebei, horen ze bij de gemeenschap. Ik denk dat ze ook van elkaar houden. Maar ik vond het echt wel mooi. Die gebeden waren eigenlijk een oefening in het luisteren naar elkaars pijn. Want dat zit natuurlijk vaak achter. Ja. Zit natuurlijk vaak wanhoop, verdriet achter. Geen kant meer op kunnen. Zorgen maken om je kinderen, je kleinkinderen. Dat soort dingen. En dat bood geen oplossing. Maar ergens was dat ook wel misschien waar jij het over hebt. Van iets meer naar elkaar luisteren misschien. Nou, prachtig. Dat, ja. Geweldig dat er een plek is waar dat dus naast elkaar kan staan. Dat vond ik wel. En ik heb wel zitten denken van hoeveel plekken hebben we nou in de maatschappij waar die dingen naast elkaar kunnen staan. En we kunnen nog even blijven staan. Kijken. Ja. Ja. Ik zit hard na te denken. Maar dat is een van de grote vragen ook van deze podcast. Om iets vergelijkbaars te vinden als waar dat allemaal samenkomt als in de kerk. En dat blijkt nog best wel lastig. Dit zo horend. Dan kunnen we misschien een keer een beetje optimistisch toch eindigen. Dat klinkt een beetje door in wat je zegt. Ja, ik ben er zelf ook verbaasd. Maar dat klinkt dan weer pessimistisch. Ja. Nee, ik heb altijd de neiging om een beetje op het alarmistische kant te gaan zitten. Cultuurpessimisme, dat is toch ons handelsmerk. Heerlijk, ja, daar gaan we heel goed op. Maar wat je eigenlijk zegt, Rick, is eigenlijk op de vraag van, is dit te temperen? Jij zegt nou, factchecken werkt. Ja. Jij zei, er is ook een grens voor complotdenkers op een gegeven moment. Tenminste, voor een deel ervan. Als ze zien dat Trump toch echt niet president blijft en hij toch ook echt een verkiezingsnederlaag heeft geleden. Ik zag het van de week trouwens nog bij Forum, dat ze ook uiteindelijk toegaven, nee, er is toch geen stemmenfraude geweest. Er zijn gewoon heel weinig mensen hebben op ons gestemd. Ja. Dan dringt er toch op een gegeven moment iets van realiteitsbesef doorheen. Ja. Zolang we goed luisteren naar elkaar, de dialoog blijven zoeken en blijven samenleven, dat zijn wel dingen die moeilijker uit te voeren zijn dan dat het is om te benoemen. Maar dan is er wel hoop. Tenminste, dan hoeft het niet allemaal verder te escaleren de komende jaren. Nee, dat hoeft zeker niet. Er zijn eerder perioden geweest in de geschiedenis van grote mate van complotdenken en wantrouwen jegens elkaar. Ja. Dat is een golfbeweging. Zijn we ook doorheen gekomen, wil je zeggen? Zijn we ook doorheen gekomen. Nou, wat is er wel niet gebeurd in de wereldgeschiedenis? Zeker, zeker. Maar het is ook een beetje afhankelijk van crisis. Dus we moeten eerst dan even alle crisis oplossen. En dan neemt het complot denken en extreem denken ook af. Weten wat ons te doen staat. Ja. Jullie hebben ook een boek geschreven over godbewijzen. Ja. Waarin jullie gewoon die discussie hebben opgelost. Misschien kunnen jullie ook nog een boek schrijven samen waarin jullie alle crisis van de samenleving oplossen. Ja. Nou, ik zie jullie kijken van, dat kan best. Ja, ik heb met een paar andere mensen een heel groot project aangevraagd over crisis. Oh ja? En hoe een maatschappij weerbaar kan worden in reactie op crisis. Okay. Een heel team van mensen, hoor. Ja. Ja, nou ja. Dus dat weten we na de zomer, of het doorgaat. Ja. Als we weten of hetzelfde gebeurt als bij je vorige aanvraag, dan staat ons dus over een paar maanden een enorme crisis te wachten. Ja, dat is waar, ja. Ja. Of enorme weerbaarheid. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou mooi zijn. Nou, dankjewel, Rick. Ja, heel graag gedaan. Voor jouw boeiende onderzoek. En blijf ons vooral ook op de hoogte houden over alle onderzoeken die nog gaan volgen. Want dan zien we je graag nog een keer terug. Leuk, dankjewel. Ja, dankjewel. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke podcast. En iedere zaterdag op zondagnacht om 12 uur hoor je hier op deze zender een gloednieuwe aflevering van journalist David Bogert, die met theoloog Stefan Paas in gesprek gaat met spraakmakende gasten over een steeds ongeloviger Nederland. Je hoorde Zwarte Zon van Eefje de Visser. De Nacht van EO. Deze vrijdag opent de tentoonstelling Het Amsterdam van Piet van Egen in het Amsterdam Museum. Hij was een zakenman en filantroop uit de 19e eeuw en als oprichter van het Vondelpark drukte hij zijn stempel op de stad. Maren de Wit is conservator stadsgeschiedenis bij het Amsterdam Museum. Welkom en goed dat ik je mag spreken over de nieuwe tentoonstelling. Goedemorgen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, goedemorgen. Oh ja. Maar waar moet ik verder aan denken, nog los van het Vondelpark, wat Piet van Egen zo al heeft gedaan? Nou ja, het Vondelpark is natuurlijk het meest bekende, maar hij is ook stichter van het Prinsengrachtziekenhuis, de eerste sociale woningbouwvereniging van Nederland en dus ook van Amsterdam. Hij heeft zelfs een handelshuis, daar stond hij aan het hoofd van. Dus echt in heel veel dingen heeft hij invloed gehad. Maar ook in musea bijvoorbeeld. En was hij tijdens zijn leven dan ook al bekend als hij zoveel deed? Nee, hij was een welgestelde Amsterdammer, doopsgezind. Hij stond aan het hoofd van zijn handelshuis, van Egen & Co. En was zelfs een tijdje commissaris bij een Nederlandse bank. Dus ik zou niet zeggen dat hij onbekend was, maar hij was niet een man die graag op de voorgrond speelde. Nee. Daarom weten we eigenlijk nu nog steeds niet pas zoveel over hem. Maar daarvoor bleef hij eigenlijk op de achtergrond en probeerde hij via zijn netwerk eigenlijk van alles op te zetten, maar hij stond er niet mee te koop. En waarom dachten jullie, wij gaan een tentoonstelling over hem maken? Nou, de aanleiding voor de tentoonstelling is het proefschrift van Laura van Hasselt, Geld, Geloof en Goede Vrienden. Zij heeft heel intensief onderzoek naar hem gedaan en zij was ook een oud medewerker van het Amsterdam Museum en curator. En kent dus ook de collectie van Piet van Egen heel goed. En eigenlijk is zo die samenwerking ontstaan. Ja, en je noemde het net al even. Hij heeft ook veel invloed gehad op het Prinsengracht ziekenhuis. Wat is dat precies voor plek? Nou, het Prinsengracht ziekenhuis is echt een van de eerste moderne ziekenhuizen, zou ik zeggen, van Amsterdam. Amsterdam had twee andere ziekenhuizen ook in de 19e eeuw, maar daar ging je niet echt heen om beter te worden. Ging eigenlijk eerder heen om te sterven. En daar wilde Piet van Egen verandering in brengen door eigenlijk een gedegen ziekenhuis te zetten waar je ook verpleging kreeg. En een deel van die verpleging was gedaan door vrouwen. En dat was ook echt baanbrekend. Want vrouwen mochten daarvoor nog geen medisch onderwijs genieten en of eigenlijk werken. En daar heeft hij een hele opleiding voor gemaakt. Ja, en hoe heeft dit ziekenhuis verder dan vrouwen nog geholpen in die tijd? Nou ja, zoals ik net zei, vrouwen die werkten eigenlijk van de gegoede burgerij niet echt. En hij zei, nou, als je in de ziekenverpleging wil, dat mag dan bij mij. En dan krijg je onderwijs, medisch onderwijs, net als de mannen krijgen. Je woont samen met allemaal andere verpleegsters in één huis. En daar word je ook door opgeleid. En je mag dan ook aan huis mensen verplegen. Ja, super belangrijk dus. En nu heb ik begrepen dat hij dit ook allemaal deed vanuit bepaalde overtuigingen. Je noemde het net al even, hij was doopsgezind. Wat betekent dat precies? Als je doopsgezind bent, dat is dus een geloof, als het ware. Mm-hmm. En dat betekent dat je, in plaats van dat je gedoopt wordt bij geboorte, zoals als je katholiek bent bijvoorbeeld, word je gedoopt als je 18 bent. Daarom heet het dus ook doopsgezind. En dat komt vanuit de overtuiging dat als je 18 bent, dan ben je volwassen en dan stap je bewust dat geloof in. En daarvoor schrijf je ook een geloofsbelijdenis. En dat heeft Piet ook gedaan op jonge leeftijd. En daarin kan je ook teruglezen dat hij echt niet alleen dat geloof wil uitoefenen door te bidden en tot God te spreken, maar dus ook echt goede daden te richten wegens zijn medemens en mede-Amsterdammer. Oh ja, en heb ik het ook goed begrepen dat hij vanuit die overtuiging een bepaalde bescheidenheid had? Over zichzelf en zijn daden en het werk dat hij verrichtte? Ja, dat kan je wel zo zeggen. Ja, hij stond er niet echt mee te koop. En dat zie je wel vaker bij de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Zij doen veel filantropische projecten, maar ze staan er niet mee te koop. Je hoort er eigenlijk vrij weinig van. En dat zie je dus ook terug bij Piet van Egen. Ja, nu wordt er dan dus wel een hele tentoonstelling over gemaakt. Hij leeft nu niet meer, maar hoe denk je dat hij het zou hebben gevonden? Ja, ik denk dat hij het eigenlijk misschien wel een beetje ongemakkelijk had gevonden, al die aandacht op hem als persoon en wat hij dan allemaal heeft gedaan. En nou ja, zijn dagboeken die voor een deel ook te zien zullen zijn in de tentoonstelling. Maar ik denk misschien, ik hoop dat hij ook trots zou zijn. Ja, nou dat hoop ik natuurlijk ook. En ik was verder nog benieuwd, ik las dat hij ook kunstverzamelaar was. Speelt dat ook een belangrijke rol in de tentoonstelling? Zeker, zeker. Nee, Van Ege was dus ook kunstverzamelaar, voornamelijk eigen tijdskunst uit de 19e eeuw. Dus dat noemen we nu eigenlijk romantiek. En dat zie je dus ook terug in zijn verzameling. Heel veel bosgezichten en Nederlandse weilanden en heel veel andere dingen ook hoor. Ja. Maar die collectie van ruim 92 schilderijen schonk hij ook na zijn dood aan de stad. En dat is terechtgekomen in het Amsterdam Museum. En er is ook een zaal voor kunstenaressen. Waarom willen jullie dit ook zo expliciet aan het licht brengen? Nou, als je, net als Van Ege, van goede kom af was, dan kreeg je kunstles van kunstenaars. Dat heeft Piet van Ege ook gekregen. Maar ook zijn familie, dus zijn zussen en broers en zijn kinderen ook. En de kunstenaars waarbij zij les hebben gekregen waren Maria Vos en Adriana Hane. Het is op zichzelf wel bijzonder dat zij als vrouw kunstenaar waren in de 19e eeuw en ook als kunstenaar werden gezien. Dus we laten het werk van hen zien. Maar ook het werk van de zussen en kinderen van Ege. Want die werden misschien niet in die tijd als kunstenaar gezien, maar als hobby-schilder. Maar wat ze hebben gemaakt was echt wel van goede kwaliteit. En dat willen we dus ook graag aan het publiek laten zien, omdat vrouwen in de kunst nog vaak een achtergestelde positie hebben. Ja. Heb jij zelf ook een persoonlijke favoriet van wat er te zien is in de tentoonstelling? Ja, een van mijn favorieten is denk ik een bloemstil even van Adriana Hane. En dat was eigenlijk, om die reden wat ik net vertelde, best wel verzaald geraakt. Hij is ook nooit op zaal getoond. Terwijl het echt een heel mooi schilderij is. En dat hebben we speciaal voor de tentoonstelling laten opschonen. En die spatten de bloemen echt van het doek af. En zie je pas echt wat voor goede kunstenaar zij was. En verdient zij eigenlijk 200 meer na al die jaren ook echt een plek in het museum. Ja, mooi. En die is dus te zien in de nieuwe tentoonstelling Het Amsterdam van Piet van Ege. De tentoonstelling gaat vrijdag 29 maart, aanstaande vrijdag is dat, wordt die geopend in het Amsterdam Museum. Maren de Wit, je bent conservator stadsgeschiedenis. Heel erg bedankt dat ik hier even over mocht spreken. Zeker. En het zit hier er weer. When I get down into the deep, where I'm alone and my thoughts creep, dig around in my head like a lost world at sea, drowning me out till I wash up on the beach. So I'll reroute my destiny with big black clouds of smoke for everyone to see. Oh, I was out of my head, finally free. I was on my way to be somebody when I heard a soft voice say, when I heard a soft voice say, I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night, I am ready to become someone, wake up the morning sun. So when I woke and I stood up, find the chemicals that change all the red cells in my blood, from SOS to ABC, from a message in a bottle to a letter written back to me. And all the words started to dance, oh they were singing out, yeah they were chanting in my head. And as they were going, tambalito se te moya, I feel free from all of my past. As I heard a strong voice sing, as I heard a strong voice sing, I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night, I am ready to become someone, wake up the morning sun. I got sucked into the belly of the beast, I blew up my candles and ended the feast, and I felt like a plot to a bad movie when the man in the mirror started laughing at me. Yeah, most definitely, my heart sunk away, deep into a black hole again.